أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه. إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. جو کوئی چاہے دنیا کی زندگانی اور اس کی زینت بھگتا دیں گے ہم ان کو ان کے عمل دنیا میں اور ان کو اس میں کچھ نقصان نہیں. یہی ہے جن کے واسطے کچھ نہیں آخرت میں آگ کے سوا. اور برباد ہوا جو کچھ کیا تھا یہاں اور خراب گیا جو کمایا تھا. بھلا ایک شخص جو ہے صاف رستے پر اپنے رب کے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے ایک گواہ اللہ کی طرف سے اور اس سے پہلے گواہ تھی موسیٰ کی کتاب رستہ بتاتی اور بخشواتی اوروں کے برابر ہے. یہی لوگ مانتے ہیں قرآن کو اور جو کوئی منکر ہو اس سے سب فرقوں میں سے سو دوزخ ہے ٹھکانہ اس کا. سو تو مت رہ شبے میں اس سے بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور ان اور پر بہت سے لوگ یقین نہیں کرتے. خلاصہ تفسیر: جو شخص اپنے اعمال خیر سے محض حیات دنیاوی کی منفعت اور اس کی رونق حاصل کرنا چاہتا ہے جیسے شہرت و نیک نامی و جاہ اور ثواب آخرت حاصل کرنے کی اس کی نیت نہ ہو تو ہم ان لوگوں کے اعمال کی جزا ان کو دنیا ہی میں پورے طور سے بھگتا دیتے ہیں اور ان کے لیے دنیا میں کچھ کمی نہیں ہوتی. یعنی دنیا ہی میں ان کے اعمال کے عوض ان کو نیک نامی اور صحت و فراغ، عیش و عشرت، اموال و اولاد عنایت کر دیا جاتا ہے جبکہ ان کے اعمال کا اثر ان کے اضداد پر غالب ہو، اور اگر اضداد غالب ہوں تو پھر یہ اثر نہیں مرتب ہوتا. یہ تو دنیا میں ہوا رہا آخرت میں تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں بجز دوزخ کے اور کچھ ثواب وغیرہ نہیں، اور انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ آخرت میں سب کا سب ناکارہ ثابت ہوگا. اور واقع میں تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ اب بھی بے اثر ہے بوجہ فساد نیت کے، مگر صورت ظاہری کے اعتبار سے ثابت سمجھا جاتا ہے، آخرت میں یہ ثبوت بھی زائل ہو جاوے گا. کیا منکر قرآن ایسے شخص کی برابری کر سکتا ہے جو قرآن پر قائم ہو، جو کہ اس کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور اس قرآن کے ساتھ ایک گواہ تو اسی میں موجود ہے، یعنی اس کا معجز ہونا جو کہ دلیل عقلی ہے، اور ایک اس سے پہلے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی تورات اس کے شہادت کے لیے موجود ہے، جو کہ احکام بتلانے کے اعتبار سے امام ہے، اور احکام پر جو ثمرہ و ثواب ملے گا اس کے اعتبار سے وہ کتاب سبب رحمت ہے، اور یہ دلیل نقلی ہے، غرض قرآن کے صدق و صحت کے لیے عقلی اور نقلی دونوں دلیلیں موجود ہیں۔ پس انہی دلائل کے سبب سے ایسے لوگ جن کا ذکر ہوا کہ وہ صاحب بینہ ہیں، اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافر کا یہ حال ہے کہ جو شخص دوسرے فرقوں میں سے اس قرآن کا انکار کرے گا تو دوزخ اس کے وعدہ کی جگہ ہے، پھر منکر قرآن مصدق قرآن کے برابر کب ہوا؟ سو اے مخاطب، تم قرآن کی طرف سے شک میں مت پڑنا، بلا شک و شبہ وہ سچی کتاب ہے، یعنی بلا شک و شبہ وہ سچی کتاب ہے، تمہارے رب کے پاس سے آئی ہے، لیکن باوجود ان دلائل کے غضب ہے کہ بہت سے آدمی ایمان نہیں لاتے۔ معارف و مسائل۔ مخالفین اسلام کو جب عذاب کی وعیدیں سنائی جاتی تو وہ اپنی خیرات و صدقات اور خدمت خلق و رفاہ عام کے کاموں کو سند میں پیش کرتے تھے کہ ہم ایسے نیک کام کرتے ہیں پھر ہم کو عذاب کیسا۔ اور آج تو بہت ناوافق مسلمان بھی اس شعبے میں گرفتار نظر آتے ہیں کہ جو کافر ظاہری اعمال و اخلاق درست رکھتے ہیں، خلق خدا کی خدمت اور خیرات و صدقات کرتے ہیں، سڑکیں، پل، شفا خانے، پانی کی سبیلیں بناتے اور چلاتے ہیں، ان کو مسلمانوں سے اچھا جانتے ہیں۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ ہر عمل کے مقبول اور باعث نجات آخرت ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اور اللہ کے لیے کرنا وہی معتبر ہے جو اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے پر کیا گیا ہو۔ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اس کے تمام اعمال و اخلاق ایک بے روح ڈھانچہ ہے، جس کی شکل و صورت تو اچھی بھلی ہے مگر روح نہ ہونے کی وجہ سے دار آخرت میں اس کا کوئی وزن اور اثر نہیں۔ البتہ دنیا میں چونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور آخرت میں اور ظاہری صورت کے اعتبار سے وہ نیک عمل ہے البتہ دنیا میں چونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور ظاہری صورت کے اعتبار سے وہ نیک عمل ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے اپنے کمال عدل و انصاف کی بنا پر اس عمل کو بھی بالکل ضائع نہیں قرار دیا، بلکہ اس کے کرنے والے کے پیش نظر جو مقصد تھا کہ دنیا میں اس کی عزت ہو، لوگ اس کو سخی، کریم، بڑا آدمی سمجھیں، دنیا کی دولت، تندرستی اور راحت نصیب ہو، اللہ تعالیٰ اس کو یہ سب کچھ دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت کا تصور اور وہاں کی نجات اس کے پیش نظر ہی نہ تھی، اور نہ اس کا بے روح عمل وہاں کی نعمتوں کی قیمت بن سکتا تھا، اس لیے ان اعمال کا وہاں کچھ عوض نہ ملے گا اور کفر و معصیت کی وجہ سے جہنم میں رہے گا۔ یہ خلاصہ مضمون ہے پہلی آیت کا۔ اب اس کے الفاظ کو دیکھیے۔ ارشاد ہے کہ جو شخص صرف دنیا کی زندگی اور اس کی رونق ہی کا ارادہ کرتا رہا تو ہم اس کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں پورا دے دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں کچھ کمی نہیں ہوتی، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں بجز دوزخ کے اور کچھ نہیں۔ یہاں یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ قرآن میں اس جگہ من اراد کا مختصر لفظ چھوڑ کر من کان یرید کا لفظ اختیار فرمایا ہے، جو دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے، جس کا ترجمہ ارادہ کرتا رہا کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حال صرف ایسے لوگوں کا ہے جو اپنے اعمال و حسنات سے صرف دنیا ہی کا فائدہ چاہتے رہے، کبھی آخرت کی فکر ہی نہ ہوئی۔ اور جو شخص آخرت کی فکر اور وہاں کی نجات کے لیے عمل کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ کچھ دنیا کا بھی ارادہ کر لے تو وہ اس میں داخل نہیں۔ ائمہ تفسیر کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ آیت کفار کے حق میں آئی ہے یا مسلمانوں کے، یا مسلم و کافر دونوں سے متعلق ہے۔ آیت کے آخری جملے میں جو الفاظ آئے ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے بجز دوزخ کے کچھ نہیں، اس سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار ہی کے متعلق ہے، کیونکہ مسلمان کتنا ہی گناہگار ہو، گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد آخر کار جنت میں جائے گا۔ اس لیے ضحاک وغیرہ مفسرین نے اس کو کفار ہی کے متعلق قرار دیا ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو اپنے نیک اعمال سے صرف دنیا کی بھلائی، راحت، دولت، عزت کے طلبگار ہیں۔ نیک عمل اسی نیت سے کرتے ہیں کہ دنیا میں عزت و راحت ملے۔ اور مذکورہ جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اپنے اعمال بد کی سزا نہ بھگت لیں گے، اس وقت تک ان کو بجز دوزخ کے کچھ نہ ملے گا۔ اور زیادہ راجح اور واضح بات یہ ہے کہ یہ آیت ان لوگوں سے متعلق ہے جو اپنے اعمال صالحہ کو صرف دنیا کے فوائد، دولت، عزت، صحت وغیرہ کی نیت سے کرتے ہیں، خواہ ایسا کرنے والے کافر ہوں جو آخرت کے قائل ہی نہیں، یا مسلمان ہوں جو زبان سے آخرت کے قائل ہیں مگر عمل میں اس کی فکر نہیں رکھتے، بلکہ ساری فکر دنیا ہی کے فوائد سے وابستہ رکھتے ہیں۔ حضرات مفسرین میں سے مجاہد، میمون بن مہران، معاویہ رضی اللہ عنہم نے اسی کو اختیار فرمایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشہور حدیث انما الاعمال بالنیات سے بھی اس معنی کی تائید ہوتی ہے کہ جو شخص اپنے عمل میں جس چیز کی نیت کرتا ہے اس کو وہی ملتی ہے، جو دنیا کی نیت کرتا ہے اس کو دنیا ملتی ہے، جو آخرت کی نیت کرتا ہے آخرت ملتی ہے، جو دونوں کی نیت کرتا ہے اس کو دونوں ملتی ہیں۔ تمام اعمال کا مدار نیت پر ہونا ایک ایسا اصول ہے جو ہر ملت و مذہب میں تسلیم کیا گیا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز ان لوگوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں عبادت اس لیے کرتے تھے کہ لوگوں کی نظر میں ان کی عزت ہو۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی، صدقہ خیرات کیا، جہاد کیا، قرآن کی تلاوت کی، مگر یہ سب اس نیت سے کیا کہ تم نمازی اور سخی اور غازی اور قاری کہلاؤ، تو جو تم چاہتے تھے وہ تمہیں مل گیا، دنیا میں تمہیں یہ خطابات مل چکے، اب یہاں تمہارے ان اعمال کا کوئی بدلہ نہیں، اور سب سے پہلے جہنم میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث نقل کر کے رو پڑے اور فرمایا کہ قرآن کریم کی آیت من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا سے اس حدیث کی تصدیق ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں بروایت انس رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کسی پر ظلم نہیں کرتے، مومن جو نیک کام کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی کچھ بدلہ ملتا ہے اور آخرت میں ثواب ملتا ہے، اور کافر چونکہ آخرت کی فکر ہی نہیں رکھتا اس لیے اس کا حساب دنیا ہی میں بھگتا دیا جاتا ہے۔ اس کے نیک اعمال کے بدلے میں دنیا کی دولت، عزت، صحت، راحت اس کو دے دی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا جس کا معاوضہ وہاں پائے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ مومن اگرچہ دنیا کی فلاح کا بھی خواہش مند ہوتا ہے مگر آخرت کا ارادہ غالب رہتا ہے، اس لیے اس کو دنیا میں بقدر ضرورت ہی ملتا ہے اور بڑا معاوضہ آخرت میں پاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر حاضر ہوئے، تو سارے گھر میں چند گنی چنی چیزوں کے سوا کچھ نہ دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی آپ کی امت کو بھی دنیا کی وسعت عطا فرما دیں، کیونکہ ہم فارس و روم کو دیکھتے ہیں وہ دنیا میں بڑی وسعت اور فراخی میں ہیں، حالانکہ وہ خدا تعالی کی عبادت نہیں کرتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تکیے سے کمر لگائے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ سن کر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، اے عمر، تم اب تک اسی خیال میں پڑے ہو؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی نیکیوں کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیا گیا ہے. جامع ترمذی اور مسند احمد میں بروایت انس رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی نیت اپنے اعمال میں طلب آخرت کی ہوتی ہے، اللہ تعالی دنیا میں اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں اور اس کی ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، اور جس شخص کی نیت طلب دنیا کی ہوتی ہے تو اللہ تعالی محتاجی اس کے سامنے کر دیتے ہیں کہ اس کی حاجت کبھی پوری ہی نہیں ہوتی، کیونکہ حویث دنیا اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی. ایک حاجت پوری ہونے سے پہلے دوسری حاجت سامنے آ جاتی ہے اور بے شمار فکریں اس کو لگ جاتی ہیں، اور ملتا صرف وہی ہے جو اللہ تعالی نے اس کے لیے لکھ دیا ہے. آیت مذکورہ میں جو ارشاد ہوا ہے کہ دنیا کا ارادہ کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دنیا ہی میں پورا دے دیا جاتا ہے، اس پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ باوجود دنیا کا ارادہ کرنے اور کوشش کرنے کے دنیا میں بھی ان کا مطلب پورا نہیں ہوتا اور بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ملتا. اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت میں اس جگہ اجمال ہے. اس کی پوری تفصیل سورہ اسراء کی اس آیت میں ہے جس میں فرمایا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، یعنی جو شخص دنیا ہی کا ارادہ کرتا رہتا ہے ہم اس کو دنیا ہی میں نقد دے دیتے ہیں، مگر یہ دنیا دو شرطوں کے ساتھ مشروط ہے. اول یہ کہ جس قدر دنیا چاہیں اتنا ہی دیتے ہیں، ان کی مانگ اور طلب کے برابر دینا ضروری نہیں. دوسرے یہ کہ صرف اسی شخص کو دیتے ہیں جس کو دینا بتقاضا حکمت مناسب سمجھتے ہیں، ہر ایک کو دینا ضروری نہیں. دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین مخلصین کا حال ان لوگوں کے مقابلے میں پیش کیا گیا جن کا مبلغ علم اور منتہائے مقصود صرف دنیا ہے، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ دو گروہ برابر نہیں ہو سکتے. پھر ان کا یہ حال بیان کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا تمام عالم اسلام کے لیے قیامت تک عام ہونا، اور جو شخص آپ پر ایمان نہ لائے خواہ اعمال کچھ بھی کرے اس کا گمراہ اور جہنمی ہونا بیان فرمایا ہے. پہلے جملے میں فرمایا کہ منکر قرآن ایسے شخص کی برابری کر سکتا ہے کہ کیا منکر قرآن ایسے شخص کی برابری کر سکتا ہے جو قرآن پر قائم ہو، جو کہ اس کے رب کی طرف سے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک گواہ تو اسی میں موجود ہے اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب گواہ ہے، جو قابل اقتداء اور لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی تھی. اس آیت میں بینہ سے مراد قرآن ہے اور شاہد کے معنی میں ائمہ تفسیر کے مختلف اقوال ہیں. بیان القرآن میں حضرت تھانوی قدس سرہ نے اس کو اختیار کیا ہے کہ شاہد سے مراد وہ اعجاز قرآنی ہے جو خود قرآن میں موجود ہے، تو معنی یہ ہو گئے کہ وہ لوگ جو قرآن پر قائم ہیں اور ان کے پاس قرآن کی حقانیت کا ایک گواہ تو خود قرآن میں موجود ہے یعنی اس کا اعجاز، اور دوسرا گواہ اس سے پہلے بصورت تورات آ چکا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے لیے قابل اقتداء اور رحمت حق کی حیثیت سے لائے تھے، کیونکہ تورات میں قرآن کریم کا حق ہونا واضح طور پر بیان کیا گیا ہے. دوسرے جملے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو قیامت تک مدار نجات قرار دینے کا بیان اس طرح فرمایا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب اور ملتوں میں سے جو شخص بھی آپ کا انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جو یہودی یا نصرانی میری دعوت کو سنے اور اس کے باوجود میری لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان نہ لائے تو وہ اہل جہنم میں سے ہوگا. اس سے ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے جو بہت سے یہود و نصارہ یا دوسرے مذہب کے پیروؤں کے بعض ظاہری اعمال کی بنا پر ان کو حق پر کہتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان کے بغیر صرف ظاہری اعمال کو نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت مذکورہ اور حدیث کی صحیح روایت سے کھلا تصادم ہے. وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو باندھے اللہ پر جھوٹ. وہ لوگ رو برو آئیں گے اپنے رب کے اور کہیں گے گواہی دینے والے یہی ہیں جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اپنے رب پر، سن لو پھٹکار ہے اللہ کی نہ انصاف لوگوں پر جو کہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور ڈھونڈتے ہیں اس میں کجی اور وہی ہیں آخرت سے منکر. وہ لوگ نہیں تھکانے والے زمین میں بھاگ کر اور نہیں ان کے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی، دونا ہے ان کے لیے عذاب، نہ طاقت رکھتے تھے سننے کی اور نہ دیکھتے تھے، وہی ہیں جو کھو بیٹھے اپنی جان اور گم ہو گیا ان سے جو جھوٹ باندھا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ آخرت میں یہی ہیں سب سے زیادہ نقصان میں۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور کام کیے نیک اور عاجزی کی اپنے رب کے سامنے، وہ ہیں جنت کے رہنے والے، وہ اسی میں رہا کریں گے۔ مثال ان دونوں فرقوں کی جیسے ایک تو اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھتا اور سنتا، کیا برابر ہے دونوں کا حال؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ خلاصہ تفسیر، اور ایسے شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ اس کی توحید کا، اس کے رسول کی رسالت کا اور اس کے کلام ہونے کا انکار کرے؟ ایسے لوگ قیامت کے روز اپنے رب کے سامنے مفتری ہونے کی حیثیت سے پیش کیے جائیں گے، اور اعمال کے گواہ فرشتے الاعلان یوں کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی نسبت جھوٹی باتیں لگائی تھیں۔ سب سن لو کہ ایسے ظالموں پر خدا کی زیادہ لعنت ہے جو کہ اپنے کفر و ظلم کے ساتھ دوسروں کو بھی خدا کی راہ یعنی دین سے روکتے ہیں، یعنی دین سے روکتے تھے اور اس راہ دین میں کجی اور شبہات نکالنے کی تلاش اور فکر میں رہا کرتے تھے تاکہ دوسروں کو گمراہ کریں، اور آخرت کے بھی منکر تھے۔ یہ فرشتوں کے اعلان کا مضمون تھا۔ آگے اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ تمام زمین کے تختے پر بھی خدا تعالی کو عاجز نہیں کر سکتے تھے کہ کہیں جا چھپتے اور خدا تعالی کے ہاتھ نہ آتے، نہ ان کا خدا کے سوا کوئی مددگار ہوا کہ بعد گرفتاری کے چھوڑا لیتا، ایسوں کو اور اوروں سے دونی سزا ہوگی، ایک کافر ہونے کی اور ایک دوسروں کو کافر بنانے کی کوشش کرنے کی۔ یہ لوگ مارے نفرت کے احکام الہی کو سن نہ سکتے تھے اور نہ غایت عناد سے راہ حق کو دیکھتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو برباد کر بیٹھے، اور جو معبود انہوں نے تراش رکھے تھے آج ان سے سب غائب اور گم ہو گئے، کوئی بھی تو کام نہ آیا۔ بس لازمی بات ہے کہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں یہی لوگ ہوں گے۔ یہ تو انجام ہوگا کافروں کا، آگے مسلمانوں کا انجام مذکور ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اچھے کام کیے اور دل سے اپنے رب کی طرف جھکے، یعنی انقیاد اور خشوع دل میں پیدا کیا، ایسے لوگ اہل جنت ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہا کریں گے۔ یہ دونوں کے انجام کا تفاوت بیان ہو گیا۔ آگے تفاوت حال کی مثال ہے جس پر انجام کا تفاوت مرتب ہوتا ہے۔ پس ارشاد ہے کہ دونوں فریق مذکورین یعنی مومن و کافر کی حالت ایسی ہے جیسے ایک شخص ہو اندھا بھی ہو اور بہرا بھی، جو نہ عبارت کو سنے نہ اشارے کو دیکھے، تو اس کے سمجھنے کی عادتاً کوئی صورت ہی نہیں، اور ایک شخص ہو جو دیکھتا بھی ہو اور سنتا بھی ہو، اس کو سمجھنا بہت آسان ہو، کیا یہ دونوں شخص حالت میں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہی حالت کافر اور مسلمان کی ہے کہ وہ ہدایت سے بہت دور ہے اور یہ ہدایت سے موصوف ہے۔ کیا تم اس فرق کو سمجھتے نہیں؟ ان دونوں میں فرق بدیہی ہے، اس میں شبے کی گنجائش نہیں۔

رشتے پر اپنے رب کے اور اس نے بھیجی مجھ پر رحمت اپنے پاس سے، پھر اس کو تمہاری آنکھ سے مخفی رکھا، تو کیا ہم تم کو مجبور کر سکتے ہیں اس پر اور تم اس سے بیزار ہو؟ اور اے میری قوم، نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ مال، میری مزدوری نہیں مگر اللہ پر، اور میں نہیں ہانکنے والا ایمان والوں کو، ان کو ملنا ہے اپنے رب سے، لیکن میں دیکھتا ہوں تم لوگ جاہل ہو۔ اور اے قوم، کون چھڑائے مجھ کو اللہ سے اگر ان کو ہانک دوں؟ کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اور میں نہیں کہتا تم کو کہ میرے پاس ہیں خزانے اللہ کے، اور نہ میں خبر رکھوں غیب کی، اور نہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ کہوں گا کہ جو لوگ تمہاری آنکھ میں حقیر ہیں، نہ دے گا ان کو اللہ بھلائی، اللہ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے جی میں ہے، یہ کہوں تو میں بے انصاف ہوں۔ بولے اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑ چکا، اب لے آ جو تو وعدہ کرتا ہے ہم سے اگر تو سچا ہے۔ کہا کہ لائے گا تو اس کو اللہ ہی اگر چاہے گا، اور تم نہ تھکا سکو کہ بھاگ کر، اور کارگر ہوگی تم کو میری نصیحت جو چاہوں کہ تم کو نصیحت کروں، اگر اللہ چاہتا ہوگا کہ تم کو گمراہ کرے، وہی ہے رب تمہارا، اور اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ کیا کہتے ہیں کہ بنا لایا قرآن کو؟ کہہ دے، اگر میں بنا لایا ہوں تو مجھ پر ہے میرا گناہ، اور میرا ذمہ نہیں جو تم گناہ کرتے ہو۔ خلاصہ تفسیر، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس رسول بنا کر یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، اور جو بت تم نے قرار دے رکھے ہیں، ود اور سواع اور یغوت اور یعوق اور نصر کو چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے جا کر ان سے فرمایا کہ میں تم کو در صورت عبادت غیر اللہ کے صاف صاف ڈراتا ہوں، اور اس سے ڈرانے کی تفسیر یہ ہے کہ میں تمہارے حق میں ایک بڑے تکلیف دینے والے دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں، سو ان کی قوم میں جو کافر سردار تھے وہ جواب میں کہنے لگے کہ تم جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، جیسا نذیر مبین سے معلوم ہوتا ہے، تو ہمارے جی کو یہ بات نہیں لگتی، کیونکہ ہم تو تم کو اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں، اور بشر کا نبی ہونا دور ازکار ہے، اور اگر بعض لوگوں کے اتباع کرنے سے استدلال کیا جاوے تو وہ قابل استدلال نہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا اتباع انہی لوگوں نے کیا ہے جو ہم میں بالکل رذیل ہیں، جن کی عقل اکثر خفیف ہوتی ہے، پھر وہ اتباع بھی محض سرسری رائے سے ہوا ہے، یعنی اول تو ان کی عقل ہی صائب نہیں، غور کے بعد بھی غلطی کرتے، دوسرے پھر غور بھی نہیں کیا، اس لیے ایسے لوگوں کا تم کو نبی سمجھ لینا یہ کوئی حجت نہیں، بلکہ بالعکس ہمارے اتباع سے مانے ہیں، کیونکہ شرفا کو رذیلوں کی موافقت سے آر آتی ہے، نیز اکثر ایسے کم حوصلہ لوگوں کے اغراض بھی حصول مال یا طرفہ ہوا کرتا ہے، سو یہ لوگ بھی دل سے ایمان نہیں لائے۔ اور اگر یہ کہا جاوے کہ باوجود رذیل ہونے کے ان لوگوں کو کسی خاص امر کے اعتبار سے ہم پر فضیلت ہے، جس کے اعتبار سے ان کی رائے اس باب میں صوائب ہے، تو ہم تم لوگوں میں، یعنی تم میں اور مسلمانوں میں، کوئی بات اپنے سے زیادہ نہیں پاتے، اس لیے تم مسلمانوں کی رائے کو صحیح نہیں سمجھتے، بلکہ ہم تم کو بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم جو کہتے ہو کہ تمہاری نبوت جی کو نہیں لگتی، تو بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر قائم ہوں جس سے میری نبوت ثابت ہوتی ہو اور اس نے مجھ کو اپنے پاس سے رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہو، پھر وہ نبوت یا اس کی حجت تم کو نہ سوجھتی ہو تو میں کیا کروں، مجبور ہوں۔ کیا ہم اس دعویٰ یا دلیل کو تمہارے سر منڈ دیں اور تم اس سے نفرت کیے چلے جاؤ؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ جی کو نہیں لگتی، یہ محض اس وجہ سے ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، اور میرے پاس اس کے واقع اور صحیح ہونے کی دلیل موجود ہے، یعنی معجزہ وغیرہ، نہ کہ کسی کا اتباع۔ اس سے اس کا جواب بھی ہو گیا کہ ان کا اتباع حجت نہیں، لیکن کسی دلیل کا فائدہ موقوف ہے غور و فکر پر، وہ تم کرتے نہیں اور یہ میرے بس سے باہر ہے۔ اور اتنی بات اور زائد فرمائی کہ اے میری قوم، یہ تو سوچو کہ اگر میں نبوت کا غلط دعویٰ کرتا تو آخر اس میں میرا کچھ مطلب تو ہوتا، مثلا یہی ہوتا کہ اس کے ذریعے سے خوب مال کماؤں گا، تو تم کو معلوم ہے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ مال نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ کے ذمے ہے، اسی سے آخرت میں اس کا طالب ہوں۔ اسی طرح اور اغراض بھی اگر غور کرو تو منتفی پاؤ گے، پھر جب کوئی غرض نہیں پھر مجھ کو جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کذب دعویٰ کو کوئی امر مقتدی نہیں، اور صدق دعویٰ پر دلیل قائم ہے، پھر نبوت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اور تم جو اتباع ارذال کو اپنے اتباع سے معنی بتلاتے ہو اور صراحتاً یا دلالتاً یہ چاہتے ہو کہ میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں، سو میں تو ان ایمان والوں کو نکالتا نہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے رب کے پاس عزت و مقبولیت کے ساتھ جانے والے ہیں، اور بھلا کوئی شخص مقدمان شاہی کو نکالا کرتا ہے؟ اور اس سے اس کا بھی جواب ہو گیا کہ یہ لوگ دل سے ایمان نہیں لائے، لیکن واقعی میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ خواہ مخواہ کی جہالت کر رہے ہو اور بے ڈھنگی باتیں کر رہے ہو، اور بالفرض و تقدیر اگر میں ان کو نکال بھی دوں تو یہ بتلاؤ کہ مجھ کو خدا کی گرفت سے کون بچائے گا؟ کیا تم میں اتنی ہمت ہے جو ایسے بےہودہ مشورے دے رہے ہو؟ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اور اس تقریر میں ان کے تمام شبہات کا جواب ہو گیا، لیکن آگے ان سب جوابوں کا پھر تتمہ ہے، یعنی جب میری نبوت دلیل سے ثابت ہے تو اول تو دلیل کے سامنے استبعاد کوئی چیز نہیں، پھر یہ کہ وہ مستبعد بھی نہیں۔ البتہ کسی امر عجیب و غریب کا اگر دعویٰ کرتا تو انکار و استبعاد چندہ منکر و مستبعد نہ تھا، گو دلیل کے بعد پھر وہ بھی مسموع نہیں۔ البتہ اگر دلیل بھی مقتدی استبعاد کو ہو تو پھر واجب ہے، لیکن میں تو کسی ایسے امر عجیب کا دعویٰ نہیں کرتا، چنانچہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالی کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں تمام غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ تو اپنی نبوت کے متعلق ارشاد فرمایا، آگے اپنے تابعین کے متعلق ارشاد ہے، یعنی جو لوگ تمہاری نگاہوں میں حقیر ہیں، میں ان کی نسبت تمہاری طرح یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لوگ دل سے ایمان نہیں لائے، اس لیے اللہ تعالی ہرگز ان کو ثواب نہ دے گا، ان کے دل میں جو کچھ ہو اس کو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ ان کے دلوں میں اخلاص ہو، تو پھر میں ایسی بات کیوں کر کہہ دوں؟ میں تو اگر ایسی بات کہہ دوں تو اس صورت میں ستم ہی کروں، کیونکہ بے دلیل دعویٰ کرنا گناہ ہے۔ جب نوح علیہ السلام نے سب باتوں کا پورا پورا جواب دے دیا، جس کا جواب پھر ان سے کچھ بن نہ پڑا، تو عاجز ہو کر وہ کہنے لگے کہ اے نوح، تم ہم سے بحث کر چکے، پھر اس بحث کو بڑھا بھی چکے، سو اب بحث چھوڑو، اور جس چیز سے تم ہم کو دھمکایا کرتے ہو کہ عذاب آ جاوے گا، وہ ہمارے سامنے لے آؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کو لانے والا میں کون ہوں؟ مجھ کو پہنچا دینے سنا دینے کا حکم تھا، سو میں بجا لا چکا، اس کو تو اللہ تعالی بشرط یہ کہ اس کو منظور ہو تمہارے سامنے لاوے گا۔ اور اس وقت پھر تم اس کو عاجز نہ کر سکو گے کہ وہ عذاب واقع کرنا چاہے اور تم نہ ہونے دو. اور جو میرا کام تھا پہنچا دینا اور سنا دینا، اس میں میں نے تمہاری پوری خیر خواہی اور دل سوزی کی، لیکن میری خیر خواہی تمہارے کام نہیں آ سکتی، گو میں تمہاری کیسی ہی خیر خواہی کرنا چاہوں جبکہ اللہ ہی کو تمہارا گمراہ کرنا منظور ہو، جس کی وجہ تمہارا انعاد و استکبار ہے. مطلب یہ کہ جب تم ہی اپنی بدقسمتی سے اپنے لیے نفع حاصل کرنا اور نقصان سے بچنا نہ چاہو تو میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہی تمہارا مالک ہے اور تم مملوک، تو تم پر اس کے تمام حقوق واجب ہیں اور تم ان کو براہ عناد ضائع کر کے مجرم ہو رہے ہو، اور اسی کے پاس تم کو جانا ہے، وہ تمہارے اس سارے عناد و کفر کی کسر نکال دے گا. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود تراش لیا ہے؟ آپ جواب میں فرما دیجئے کہ اگر بالفرض میں نے تراشا ہوگا تو میرا یہ جرم مجھ پر عائد ہوگا اور تم میرے جرم سے بری الذمہ ہو، اور تم میرے جرم سے بری الذمہ ہوگے. اور اگر تم نے یہ دعویٰ تراشا ہوگا، یعنی مجھ پر بہتان لگایا ہوگا، تو تمہارا یہ جرم تم پر عائد ہوگا اور میں تمہارے اس جرم سے بری الذمہ رہوں گا. معارف و مسائل. حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی تو قوم نے ان کی نبوت و رسالت پر چند شبہات و اعتراضات پیش کیے. حضرت نوح علیہ السلام نے بإذن اللہ ان کے جوابات دیے، جن کے ضمن میں بہت سے اصولی اور فروعی مسائل دیانت اور معاشرت کے بھی آ گئے ہیں. آیات مذکورہ میں یہی مکالمہ بیان فرمایا گیا ہے. تیسری آیت میں مشرکین کی گفتگو ہے جس میں چند شبہات و اعتراضات کیے گئے ہیں. اس آیت کے حل طلب الفاظ کی تشریح یہ ہے. لفظ ملا عام طور پر جماعت کے لیے بولا جاتا ہے. بعض ائمہ لغت کا کہنا ہے کہ قوم کے سرداروں اور ذمہ داروں کی جماعت کو ملا کہتے ہیں. بشر کا ترجمہ ہے انسان یا آدمی. ارازل ارزل کی جمع ہے. حقیر و ذلیل کو کہا جاتا ہے جس کی قوم میں کوئی حیثیت اور عزت نہ ہو. باری الرع کے معنی ہے ابتدائی اور سطحی رائے. ان لوگوں کا پہلا اعتراض حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر یہ تھا کہ ما نروک الا بشرا مثلنا، یعنی آپ تو ہم ہی جیسے انسان اور آدمی ہو، ہماری ہی طرح کھاتے پیتے چلتے پھرتے اور سوتے جاگتے ہو، پھر ہم آپ کا یہ فوق العادت امتیاز کیسے تسلیم کر لیں کہ آپ خدا کے رسول اور پیغمبر ہیں؟ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ انسانوں کی طرف جو شخص اللہ تعالی کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا جائے وہ جنس بشر سے نہ ہونا چاہیے، بلکہ کوئی فرشتہ ہو جس کا امتیاز سارے انسانوں کو چاروں ناچار تسلیم کرنا پڑے. اس کا جواب چوتھی آیت میں یہ دیا گیا، یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من رب وآتانی رحمتا من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون. اس میں بتلایا گیا کہ رسول کا بشر یا آدمی ہونا تو نبوت و رسالت کے منافی نہیں، بلکہ غور کرو تو یہی ضروری ہے کہ آدمیوں کا رسول آدمی ہونا چاہیے تاکہ آدمیوں کو اس سے دین سیکھنا آسان ہو. انسان اور فرشتے کے مزاج میں زمین آسمان کا تفاوت ہے. اگر فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیا جاتا تو انسانوں کو اس سے دین سیکھنا سخت مشکل ہو جاتا، کیونکہ فرشتے کو نہ تو بھوک لگتی ہے نہ پیاس، نہ نیند آتی ہے نہ تکان ہوتا ہے، نہ اس کو انسانی ضروریت و حوائج پیش آتی ہیں، وہ انسانوں کی اس کمزوری کا احساس کیسے کرتا اور بغیر اس احساس کے انسان عمل میں اس کا اتباع کیسے کرتے؟ یہ مضمون قرآن کی دوسری آیتوں میں صراحتاً اور اشارتاً کئی جگہ آ چکا ہے، یہاں اس کا ذکر کرنے کے بجائے یہ بتلایا کہ اگر عقل سے کام لو تو رسول و پیغمبر کے لیے یہ تو ضروری نہیں کہ وہ آدمی نہ ہو، ہاں یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی بینہ اور حجت اس کے ساتھ ہو، جس کو دیکھ کر لوگوں کو یہ تسلیم کرنا آسان ہو جائے کہ یہ خدا ہی کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے، وہ بینہ اور حجت عام لوگوں کے لیے انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہوتے ہیں۔ اس لیے نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے ساتھ اللہ کی طرف سے بینہ اور حجت اور رحمت لے کر آیا ہوں، تم اس کو دیکھتے اور غور کرتے تو انکار نہ کرتے، مگر تمہارے انکار و عناد نے تمہاری نگاہوں کو اس سے اندھا کر دیا اور تم انکار کر بیٹھے اور اپنی ضد پر جم گئے۔ مگر خدا تعالیٰ کی یہ رحمت جو پیغمبر کے ذریعے آتی ہے، ایسی چیز نہیں کہ زبردستی لوگوں کے سر ڈال دی جائے جب تک وہ خود اس کی طرف رغبت نہ کریں۔ اس میں اشارہ پایا گیا کہ دولت ایمان جو میں لے کر آیا ہوں، اگر میرا بس چلتا تو تمہارے انکار اور ضد کے باوجود تمہیں دے ہی دیتا، مگر یہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔ یہ نعمت زبردستی کسی کے سر نہیں ڈالی جا سکتی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ زبردستی کسی کو مومن یا مسلمان بنانا کسی دور نبوت میں جائز نہیں رکھا گیا۔ بزور شمشیر اسلام پھیلانے کا سفید جھوٹ گھڑنے والے خود بھی اس حقیقت سے بے خبر نہیں، مگر ایک بات ہے جو ناوافقوں کے دلوں میں تردد پیدا کرنے کے لیے چلتی کی جاتی ہے۔ اس کے ضمن میں اس کی وجہ بھی سمجھی گئی کہ فرشتے کو رسول کیوں نہیں بنایا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ فرشتہ جو ما فوق العادت قوت و طاقت رکھتا ہے اور اپنے وجود کی ہر حیثیت میں انسان سے ممتاز ہے، اس کو دیکھ کر ایمان لانا تو ایک جبری عمل ہو جاتا۔ کس کی مجال تھی کہ فرشتے کے سامنے وہ حد دھرمی کرتا جو انبیاء کے سامنے کی جاتی ہے، اور شرعاً وہ ایمان مقبول نہیں جو کسی قوت قاہرہ سے مجبور ہو کر اختیار کیا جائے، بلکہ مطلوب ایمان بالغیب ہے کہ اللہ تعالی کی قوت قاہرہ کا پورا مشاہدہ کیے بغیر ایمان اختیار کیا جائے۔ ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پر ایمان لانے والے سب سرسری نظر میں حقیر دو و ذلیل کمینے لوگ ہیں، کوئی شریف بڑا آدمی نہیں۔ اس اعتراض کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ تمہاری بات اگر حق اور صحیح ہوتی تو قوم کے بڑے لوگ اس کو قبول کرتے، ان چھوٹے اور رذیل لوگوں کا قبول کرنا اس کی علامت ہے کہ آپ کی دعوت ہی قبول کرنے کے قابل نہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے لیے آپ کی دعوت ایمان قبول کرنے سے رکاوٹ یہ ہے کہ ہم ایمان لے آئیں تو بحیثیت مسلمان ہم بھی ان کے برابر سمجھے جائیں گے، نمازوں کی صفوف اور دوسری مجالس میں ہمیں ان کے ساتھ ان کے برابر بیٹھنا پڑے گا، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ حقیقت سے دور ان ناوافقوں نے غربا فقراء کو، جن کے پاس مال کی بہتات نہیں اور دنیاوی جاہ و مال نہیں، ان کو ارازل قرار دے رکھا تھا، حالانکہ یہ خود ایک جاہلانہ خیال ہے۔ عزت و ذلت اور عقل و فہم مال و دولت کے تابع نہیں، بلکہ تجربہ شاہد ہے کہ جاہ و مال کا ایک نشہ ہوتا ہے جو انسان کو بہت سی معقول اور صحیح باتوں کے سمجھنے اور قبول کرنے سے روک دیتا ہے۔ کمزور غریب آدمی کی نظر کے سامنے یہ رکاوٹیں نہیں ہوتی، وہ حق اور صحیح بات کو قبول کرنے میں مسابقت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمان قدیم سے عادت اللہ یہی رہی ہے کہ پیغمبروں پر اول ایمان لانے والے غربا فقراء ہی ہوتے ہیں، اور پچھلی آسمانی کتابوں میں اس کی تصریحات بھی موجود ہیں۔ اسی وجہ سے جب ہرقل شاہ روم کے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک دعوت ایمان کے لیے پہنچا اور اس کو یہ فکر ہوئی کہ معاملے کی تحقیق کرے، چونکہ اس نے تورات و انجیل میں انبیاء علیہ السلام کی علامات پڑھی ہوئی تھی، اس لیے اس وقت عرب کے جو لوگ ملک میں شام میں آئے ہوئے تھے ان کو جمع کر کے ان علامات کے متعلق چند سوالات کیے. ان سوالات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ان کا اتباع کرنے والے قوم کے کمزور اور غریب لوگ ہیں یا وہ جو قوم کے بڑے کہلاتے ہیں. ان لوگوں نے بتلایا کہ کمزور اور غریب لوگ ہیں. اس پر ہرقل نے اقرار کیا کہ یہ علامت تو سچے نبی ہونے کی ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا اول اتباع کرنے والے یہی کمزور غریب لوگ ہوتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ غربا و فرقا و فقرا کو رذیل سمجھنا انسان کی خلاصہ یہ ہے کہ غربا و فقرا کو رذیل سمجھنا ان کی جہالت تھی. حقیقت میں رذیل تو وہ ہے جو اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے مالک کو نہ پہچانے، اس کے احکام سے روگردانی کرے. اسی لیے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کمینہ اور رذیل کون ہے، تو فرمایا وہ لوگ جو بادشاہوں اور افسروں کی خوشامت میں لگے رہے. اور ابن العرابی نے فرمایا کہ کمینہ وہ آدمی ہے جو اپنا دین بیچ کر دنیا کمائے. کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ کمینہ کون ہے، تو فرمایا وہ شخص جو اپنا دین برباد کر کے کسی دوسرے کی دنیا سوارے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کمینہ وہ شخص ہے جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا کہے، کیونکہ وہ پوری امت کے سب سے بڑے محسن ہیں جن کے ذریعے دولت ایمان و شریعت ان کو پہنچی ہے. بہرحال ان کے پاس اس جاہلانہ خیال کی تردید تیسری آیت میں اول تو اس طرح کی گئی ہے کہ پیغمبر کی نظر کسی کے مال پر نہیں ہوتی، وہ کسی سے اپنی خدمت و ہمدردی کا معاوضہ نہیں لیتا، اس کا معاوضہ تو صرف اللہ کے ذمہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی نظر میں امیر و غریب برابر ہوتے ہیں. تم اس سے نہ ڈرو کہ ہم مالدار ہیں، مسلمان ہو جائیں گے تو ہم سے مال کا مطالبہ کیا جائے گا. دوسرے یہ بتلایا گیا کہ تم جو ایمان قبول کرنے کے لیے یہ شرط پیش کرتے ہو کہ میں غریب لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دوں، تو سمجھ لو کہ یہ میں نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ لوگ اگرچہ غریب ہیں مگر بارگاہ رب العزت میں ان کی رسائی اور اعزاز ہے. ایسے لوگوں کو نکالنا کوئی عقل کا کام نہیں. اور ملاقو ربہم کہ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر بالفرض میں ان کو نکال دوں تو قیامت کے روز یہ لوگ جب اپنے رب کے سامنے جائیں گے اور فریاد کریں گے تو میرے پاس کیا جواب ہوگا. چوتھی آیت کا یہی مضمون ہے کہ اگر میں ان کو نکال دوں تو مجھے خدا کے عذاب سے کون بچائے گا. آخر میں فرمایا کہ یہ سب تمہاری جہالت ہے کہ تم آدمیت کو نبوت کے منافی سمجھتے ہو یا غریب لوگوں کو نکال دینے کی فرمائش کرتے ہو. پانچویں آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی وہ تقریر نقل کی گئی ہے جو انہوں نے اپنی قوم کے سب اعتراضات سننے کے بعد ان کو کچھ اصولی ہدایات دینے کے لیے ارشاد فرمائی، جس میں بتلایا گیا ہے کہ نبوت و رسالت کے لیے وہ چیزیں ضروری نہیں جو تم نے سمجھ رکھی ہیں. مثلا پہلے فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، یعنی میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں. اس میں ان لوگوں کے اس خیال کی تردید ہے کہ جب اللہ کی طرف سے رسول ہو کر آئے ہیں تو ان کے ہاتھ میں خزانے ہونے چاہیے جن سے لوگوں کو داد و دہش کرتے رہیں. نوح علیہ السلام نے بتلا دیا کہ انبیاء کی بعثت کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو متاع دنیا میں الجھائیں، اس لیے خزانوں سے ان کا کیا کام. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں ان لوگوں کے اس خیال کی تردید ہو جو بعض لوگ سمجھا کرتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بلکہ اولیاء کو بھی مکمل اختیارات دے دیے ہیں، اللہ کی قدرت کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، جس کو چاہیں دیں جس کو چاہیں نہ دیں. تو نوح علیہ السلام کے اس ارشاد سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کے خزانوں کا مکمل اختیار کسی نبی کو بھی سپرد نہیں کیا. اولیاء کا تو کیا ذکر ہے، البتہ اللہ تعالی ان کی دعائیں اور خواہشیں اپنی قدرت سے پوری فرما دیتے ہیں. دوسرے فرمایا ولا اعلم الغیب، ان جاہلوں کا یہ بھی خیال تھا کہ جو شخص خدا تعالیٰ کا رسول ہو وہ عالم الغیب بھی ہونا چاہیے. اس جملے نے واضح کر دیا کہ نبوت اور رسالت علم غیب کی مقتضا نہیں. اس جملے نے واضح کر دیا کہ نبوت و رسالت علم غیب کی مقتضی نہیں، اور کیسے ہوتی جبکہ علم غیب حق تعالی کی خصوصی صفت ہے جس میں کوئی نبی یا فرشتہ شریک نہیں ہو سکتا. ہاں اللہ تعالی اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں غیب کے اسرار پر مطلع کر دیتے ہیں، مگر اس کی وجہ سے ان کو عالم الغیب کہنا درست نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جس غیب کو چاہیں معلوم کر لیں. تیسری بات یہ فرمائی ولا اقول انی ملک، یعنی میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. اس میں ان کے اس خیال کی تردید ہو گئی کہ رسول کوئی فرشتہ ہونا چاہیے. چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ تمہاری نظریں ان غریب بے سرمایہ لوگوں کو حقیر و ذلیل دیکھتی ہیں، میں تمہاری طرح یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالی ان کو کوئی خیر اور بھلائی نہ دے گا، کیونکہ خیر اور بھلائی کا تعلق مال و دولت سے نہیں بلکہ انسان کے قلب سے ہے، اور دلوں کا حال اللہ تعالی ہی جانتے ہیں کہ کس کا قلب خیر و صلاح کے قابل ہے کس کا نہیں. پھر فرمایا اگر میں بھی تمہاری طرح ان کو حقیر و ذلیل کہنے لگوں تو میں بھی ظالم ہو جاؤں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.